You know, not a lot. ول قبا تو جگہ ہے وہاں ول قبا جی کیا پڑھا آپ نے جی حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الباردة فقال ألا كلكم تغسل ثوبين ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار وقميص جی ہاں تو باب یہاں پر الصلاۃ فی القمیص و السراویل کوئی شخص صلاۃ ادا کرے ایک قمیص پہنے ہوا ہے ساتھ میں سروال پہنے ہوا ہے شلوار پاجامہ جو بھی ہو تو قمیص اور سروال سراویل پہن کر کے صلاۃ ادا کرے کوئی وہ تبان والقبا اور کوئی تبان اور قبا پہن کے صلاۃ ادا کرے تبان کہتے ہیں جامیہ ہے لنگوٹ ہے ان سب کو اس کو تبان کہا جاتا ہے جو سراویل کی حیثیت پر ہوتا ہے لیکن اس میں پاؤں نہیں بنا ہوا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اسے تبان کہا جاتا ہے جامیہ لنگوٹ کیا جی نہیں کر کچھ سمجھ آئے گی نہیں نہیں دھوتی تھی یہاں تک ہوتی ہے اسی کو دھوتی کہتے ہیں تو یہ ہو گیا تبان اور قبا کہتے ہیں توبن یل بسو فوکسیا توبن یل بسو فوکسیا ابھی تک کافی دھوتی نہیں مانا آپ نے یہ والی میں بتا رہا اس کا کافی بھی نہیں ہونا چاہیے جو کافی اس طریقے صوبن یلبس فوق الثياب او القمیص قمیص ویتمنطق علیہ ویتمنطق علیہ تو کپڑوں کے اوپر سے کپڑا ڈال لیتے ہیں الگ سے اور یہاں کمر سے اس کو نتاق مان لیتے ہیں اسی کپڑے کو کیا کہتا ہے قبا کہا جاتا ہے اسی کو تو وتبان والقبا کسی نے قبا پہن رکھی ہے اور اندر سے جانگیا یا لنگوٹ کوئی چیز پہن رکھی ہے یہ دو کپڑے پہن کے صلاۃ ادا کرے تو اس طرح سے دو کپڑے پہن کے صلاۃ ادا کرنا ان میں سے ایک جو ہے اوپر کپڑا ہو ایک نیچے کے کپڑا ہو تو اس طرح سے کپڑے دو کپڑے پہن کر کے صلاۃ کا حکم کیا ہے اس سلسلے میں روایت کے بحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے آپ سے سوال کیا کہ ایک کپڑا پہن کے صلاۃ ادا کرنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول فرمایا اپنے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہوتے ہیں کیا اس سے پہلے بات آ چکی ہے یہی سوال ہوا جا کر کے عہد فاروقی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو انہوں نے کہا اذا وسع اللہ فاوسعوا پہلے تنگی تھی پریشانی تھی کپڑے لوگوں کے پاس نہیں ہوا کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو آپ بھی وسعت کا مظاہرہ کیجیے لہذا کوئی آدمی صلاۃ ادا کرے جمع رجل علیہ ثیاب و صلی آدمی اپنے بدن پر کپڑے جمع کر لے ایک نہیں بلکہ دو جمع کر لے اور صلاۃ ادا کرے صلی رجل فی ازار وردا ایک ازار ہو اور ایک ردا ہے ایک تہبند اور ایک اوپر سے چادر ہے فی ازار ہو قمیص ایک ازار پہن رکھا ہے تہبند اور ایک اوپر سے قمیص پہن رکھی ہے جیسا کہ بہت سے لوگ پہنتے ہیں فی ازار و قبا آدمی نے نیچے سے ازار پہن رکھا ہے تہبند اوپر سے قبا ڈال رکھی ہے فی سراویل و ردا پیجامہ پہن رکھا ہے آدمی نے اوپر سے چادر اوڑھ رکھی ہے فی سراویل و قمیص سراویل اور قمیص جو کہ عام لباس اس وقت کا ہے سراویل اور قمیص اس طرح آدمی اللہ کا صلاۃ ادا کرنے جائے فی سراویل و قبا فی تبان و قبا الفاظ آ چکے ہیں فی تبان و قمیص آدمی نے قمیص پہن رکھی ہے ساتھ میں تبان پہن رکھی ہے خیر مجھے یاد پڑتا یہ بھی کہا تھا فی تبان مردا آدمی نے تبان پہن رکھا ساتھ میں اوپر سے ردا ڈال رکھی ہے تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو آدمی کو ایک ساتھ دو کپڑے پہن کر کے صلاۃ ادا کرنا چاہیے باقی تنگی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آدمی ایک بہن کے ساتھ جا کر سکتا ہے اور تنگی نہیں تب بھی لوگوں کو تعلیم کے لیے بتانے کے لیے اجازت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سے پھر بھی آدمی ایک کپڑے میں صلاۃ ادا کر سکتا ہے. قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المسلم؟ فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورد. فمن لم يجد من عليه فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين. جی ہاں, تو ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا محرم کیا پہنے گا. فرمایا آپ نے قمیص نہیں پہنے گا, سراویل نہیں پہنے گا, برنس نہیں پہنے گا, ایسا وقت میں زعفران لگا ہوا ہو, ورس لگا وہ نہیں پہنے گا. کتاب العلم کے آخر میں حدیث آ چکی ہے پہلے یہ. تو اگر کسی کو نہ ملے چپل نہ ملے تو آج رات میں خفی پہن لے, البتہ تخنے سے نیچے سے کاٹ لے اس کو. اور یہ تو بات آپ کی سالم انبی ہے, اور دوسرے یہ ہے نافع نمبر بھی حدیث منقول ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں پر کیا استدلال ہے, معلوم ہوا بغیر قمیص اور بغیر ازار کے بھی صلاح, بغیر قمیص بغیر سراویل کے بھی صلاح ہو جاتی ہے. یہ دیکھیے محرم کو کیا فرمایا آپ نے, محرم کے بارے میں فلا فلا کپڑا نہیں پہنے گا, صلاۃ ادا کرے گا نہیں ادا کرے گا, وہ صلاۃ ادا کرے گا. اس سے معلوم ہوتا قمیص اور سراویل کے بغیر بھی صلاح پڑھ سکتے ہیں آپ. یہ تو ذکر کیا ہے استدلال کس نے والا تھا, ابن حجر رحمہ اللہ نے, لیکن استدلال نہیں صحیح معلوم ہوتا. امام بخاری کیا فرمانا چاہتے ہیں انہوں نے صاحب کہ بغیر قمیص کے صلاح ادا کر سکتے ہیں, قمیص پہن کے کر سکتے ہیں, کیا فرمانا صاحب؟ باب الصلاۃ فی القمیص و السراویل, باب تو یہ ہے انہوں نے صاحب. اور استدلال کیا کرتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ نے کہ بغیر قمیص و بغیر سراویل کے بھی صلاح ہو جاتے ہیں انہوں صاحب. تو ابن حجر رحمہ اللہ کے بعد یہ بہران مناسب معلوم نہیں ہوتی ہے, تو پھر کیسے استدلال ہوگا بات پر انہوں نے صاحب؟ حالت احرام نہ ہو تو آپ سراویل پہننے کی منع کی شریعت نے, شریعت نے صرف کم منع کیا ہے سراویل اور قمیص پہننے سے, جب آپ حالت احرام ہو گئے. احرام کے علاوہ دیگر حالات میں آپ قمیص پہن سکتے ہیں, آپ سراویل پہن سکتے ہیں اور پہنے گے تو اس میں صلاۃ ادا کر سکتے ہیں آپ. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال کہ آدمی قمیص پہن کے سراویل پہن کے صلاۃ ادا کر سکتا ہے, کیونکہ آپ نے صرف محرم کو منع کیا ہے کہ محرم سراویل اور قمیص نہیں پہنے گا, دیگر عام حالات میں گویا کہ لوگ پہنا کرتے تھے اور آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ پہن کر کے صلاۃ ادا کی جا سکتی ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي سعيد بن الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استماع الصمار وان يحتذي الرجل بثوب واحد ليس على فرجه من شيء. جی ہاں, تو عورا کا وہ کون سا حصہ ہے جسے چھپانا ضروری ہے, جسے انسان چھپائے گا؟ یہاں پر روایت ذکر کی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کا لباس پہننے سے منع فرمایا ہے. ایک تو ہے استعمال سما اور دوسرے احتباء فی ثوب واحد. استعمال سما اور احتباء فی ثوب واحد. اب استعمال سما کی دو تشریحات کی گئی ہیں, ایک تشریح علماء لغت نے کی ہے اور دوسری علماء فقہ نے کی ہے. استعمال سما کی دو تشریحات, علماء لغت نے جو تشریح کی ہے وہ الالتفاف بالثوب بحيث لا يبقي ليديه مخرجا. الالتفاف بالثوب بحيث لا يبقي ليديه مخرجا. آدمی اس طرح سے اپنے بدن پر کپڑا لپیٹ لے کہ ہاتھ نکالنے کی گنجائش نہ رہے. آپ نے اس طرح سے پورے چادر لے کر کے اور ایسے لپیٹ لیا, ایک ہی کپڑا ہے, دو کپڑے نہیں, ایک ہی کپڑا ہے, آپ نے اس کو بدن پر اوڑھ لیا ہے اور ہاتھ نکالنے کی گنجائش نہیں ہے. اگر یہاں کہیں سر کھجلانا ہو تو کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے مولانا صاحب؟ کیا طریقہ ہوگا اس کا؟ ہاتھ اندر سے اٹھائیں گے ایسے تو پھر کیا حال ہوگا جب پورے حصے کا سارا مکشوف صدر انسان کا کھل جائے گا. تو اس طرح سے آدمی بدن پر کپڑا لپیٹ لے کی ہاتھ نکالنے کی گنجائش نہ رہے، شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ نیچے سے ہاتھ اٹھائیں گے تو پورا انسان کی شرمگاہ کیا ہے کھل جائے گی. تو استعمال سما سے شریعت نے منع کیا ہے، منع کرنے کی وجہ کیا ہوئی؟ کشف اور حقیقت کے اندر انسان کی شرمگاہ کھل سکتی ہے، لہذا اس کی وجہ سے شریعت نے استعمال سما سے منع کیا ہے. یعنی اس طرح سے اوڑا رہیں گے تو پریشانی ہوگی آپ کو، یہ ہوگا اور کیسے ہاتھ نکالیں گے، یہ نہیں اصل ہے. اصل کیا ہے؟ اس کی وجہ سے کشف اورا کا خطرہ ہے، لہذا شریعت نے اسے استعمال سما سے منع کر دیا ہے. فقہا نے جو تشریح کی ہوئی ہے ایلتحفا بالثوب ثم یرفعہ من احد جانبیہ، فیضعہ علی منکبیہ، فیصیرا فرجہ بادیاً. یاد لکھیے گا حمزہ سے نہیں، بادیاً. تو یہ تشریح کی ہے علماء فقہ نے. تو یہ کہ آدمی ایک کپڑا اوڑھ لے اور اس کے بعد ایک طرف سے اٹھا کر کے کندھے پر ڈال لے، ایسے فیشن ہونا، الگ الگ زمانے کا الگ الگ فیشن ہوتا ہے. تو آدمی ایک کپڑا آدمی نے پہن رکھا ہے، چادر اوڑھ رکھی ہے، اور ایک طرف سے اٹھا کر کہاں ڈال لے؟ کندھے میں ڈال لے. فیصیرا فرجہ بات، اس کو آدمی شرمگاہ کیا ہو جائے گی، ادھر سے پورا حصہ کھلا ہوا ہے، تو انسان کی شرمگاہ اس طرح سے کھل جائے گی. تو شریعت نے اس سے منع کیا ہے. تو چاہے استعمال سما تشریح نے آپ علماء لغت کی، چاہے تشریح علماء فقہ کی، دونوں صورتوں میں منع کرنے کی علت کیا ہے؟ ایک ہی ہے، وہ کہ انسان کی شرمگاہ نہ کھل جائے. لفظ کا اعتبار کریں اگر آپ تو اس سے علماء لغت کی تشریح زیادہ اقرب معلوم ہوتی ہے. لفظ کا اعتبار کریں، سما تشبیہ دی گئی ہے صخرۃ السما سے، جیسے ٹھوس پتھر ہوتا ہے تو آدمی لپیٹ لے اس طرح سے کہ پورے بدن پر ہاتھ نکالنے کی گنجائش بھی نہ رہے. چنانچہ ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے اس کو تشبیہ دی کہ صخرۃ السما لیس فیہا خرق، جیسے کہ ٹھوس پتھر ہوتا ہے، کہیں سے کوئی شگاف ادھر ادھر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اسی سے تو اگر آپ خورشید صاحب دیکھیں گے کس کو لفظ کو، تو تشریح کون سے اقرب معلوم ہوتی ہیں؟ علماء لغت کی. لیکن اگر آپ روایات کو دیکھیں گے تو اس سے علماء فقہ کی جو تشریح ہے وہ زیادہ اقرب معلوم ہوتی ہے. چنانچہ اسے خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں باقاعدہ آیا ہوا ایک مقام پر، وہوا ایت علی احد جانبہ علی عاتقہ، وہوا ایت علی احد جانبہ علی عاتقہ فیظہر احد شقیہ، یظہر احد شقیہ لیس علیہ غیر، لیس علیہ غیر. آدمی بدن پر بس وہی ایک کپڑا ہے اور آدمی اس کو ایک طرف سے اٹھا کر کے کندھے پر ڈال لے اور اس طرح اور انسان کا کھل جائے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے. تو گیا کہ مائسترو من العورا، باب یہاں پر ہے عورا کا کون سا حصہ جو مستور ہوگا. باقی شریعت نے جو منع کیا ہے اس عمل سے، استعمال سما سے، وہ یہ ہے کہ انسان کا جو عورا ہے، شرمگاہ ہے، یہ اصل چیز، اس کو ڈھکنا ضروری ہے. لہذا اس طرح سے کپڑا پہننا جس کی وجہ سے شرمگاہ کے کھلنے کا خطرہ ہو، اس طرح سے اس انداز سے کپڑا پہننا انسان کے لیے جائز نہیں ہے. یہ وہ عورت کا چھپانا انسان کے لیے ضروری ہے. دوسرے وہی رجلو فی ثوب واحد، آدمی ایک کپڑے میں احتبا کرے، دو کپڑا پہنے وہ احتبا کرے کوئی مزاحا نہیں، لیکن ایک کپڑا پہن کر کے احتبا کرے شریعت نے اس سے منع کیا ہے. اب یہ احتبا کیا ہوتا ہے؟ احتبا کہتے ہیں ان یقعد علی الیتیہ، ان یقعد علی الیتیہ وینصب ساقیہ ویلف علیہ ثوبا یہ احتبا کہ آدمی الیتین کے بل بیٹھ جائے، یوں بیٹھ جائے الیتین کے بل آدمی بیٹھ جائے، اور یہاں سے لے کر کے ایک کپڑا پیٹ سے لے کر کے پیر سے لے کر ایک کپڑا لپیٹ لے آدمی، سمجھ سمجھا نا، آدمی زمین پر بیٹھا ہوا ہے اور یہ پاؤں نیچے میں رکھا ہوا اور یہ حصہ دبا، اب یہاں سے دونوں پیر ملا کر کے اور کمر سے کیا لگا دے، کپڑا لپیٹ لے اس طرح سے، تو اگر کوئی ٹیک لگانے کی جگہ نہ ہو تو اچھا سے کیا بن گیا آدمی کے لیے، ٹیک بن گیا، عربوں کی بات ہے کہ آدمی بغیر ٹیک کے نہیں بیٹھتے ہیں سر. آپ اگر ٹیک لگا کے پڑھیں تو لوگ منع کر دیں گے, چلو وہاں بیٹھو سیدھے بیٹھ کے پڑھو, ہے کہ نہیں ہونا سر. کہ ٹیک لگا کے پڑھیں گے تو کیا پڑھ پائیں گے آپ. لیکن عربوں کی رواج کیسے بیٹھنے کا ہے, ہمیشہ ٹیک لگا کر کے دیکھیں گے مسجدوں کے اندر, تو ہاں صفوں کے بیچ میں بھی وہاں رکھا رہے گا ٹیک لگانے کے لیے, کہ وہاں ٹیک لگا کر کے نماز کے بعد جا کر کے بیٹھ جائے. یا اگر ستون کے پاس ہی بیٹھیں گے وہاں ٹیک لگا کر کے بیٹھیں گے. اور اگر کوئی چیز نہیں ہے تو اس کا آسان طریقہ کون سا ہے, حبوا باندھ لیجیے آپ, حبوا احتوا کر لیجیے تو یہ کیا کرتے تاکہ آرام سے کون سے ٹیک لگا کر کے. اور باقاعدہ بازاروں میں احتوا کے لیے بیلٹ بھی ملتا ہے, وہاں سے بیلٹ بازاروں میں مل خرید لیجیے آپ, اس کے بعد یہاں سے بیٹھ کر کے بیلٹ لگا کر کے اور آرام سے بیٹھ کے پڑھنا پڑھیے ذکر اذکار کرنا مسجد میں بیٹھ کے ذکر کیجیے. تو یہ احتوا ہوا کرتا تھا. اب احتوا اگر آپ کے پاس ایک کپڑا ہے, کتنا کپڑا ہے, ایک چادر اوڑھے ہوئے ہیں اور یوں کر کے اگر اس طرح سے بیٹھ جائے پیر اٹھا کر کے تو سامنے سے کیا ہوا وہاں صاحب, ایک کپڑا ہے تو شرمگاہ انسان کی کھل جائے گی. لہٰذا ایک کپڑا پہنے ہوا آدمی اور ایک کپڑا پہن کر کے احتباء کے شریعت نے اس سے منع کیا ہے, اسی لیے کہا ہے لیس علی فرجہ منہ شیء, اس طرح سے آدمی نے احتباء کیا ہے اور اس کی فرض پر کچھ بھی نہیں ہے کھلی ہوئی سامنے سے, تو اس طرح شریعت نے احتباء سے منع کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوگا آپ کو کہ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث جو ذکر کی یہاں پر کہ عورہ کسے کہتے ہیں, وہ کون سا حصہ اس کا ڈھکنا ضروری ہے. لہذا دوران صلاح یوں تو آپ کتنا حصہ ڈھکیں گے وہ آپ کو معلوم ہے کہ آدمی کندھے سے ڈھکے گا, اگر کپڑا اتنا کشادہ نہیں ہے تو کہاں سے باندھ لے گا, وہ کمر سے باندھ لے گا, نیچے کے سب ڈھکا رہے گا. اور اگر اس سے بھی چھوٹا کپڑا ہے تو بدن کا کون حصے سے مقدم کریں گے آپ, معلوم ہے اس سوال سے کیا سوعتین کو ہر حال میں مقدم کرنا کیا ہے ضروری ہے, کیونکہ وہ تمام انداز کپڑے پہننے کے جن میں سوعتین کے کھلنے خطرہ ہو شریعت نے ان سے منع کیا ہے, لہذا سوعتین کو ستر میں مقدم کریں گے ہر حال میں. لہذا اگر آدمی کے پاس کپڑے کی تنگی ہے صلات ادا کرنا ہے تو سوعتین کے ستر کو مقدم کرے گا بدن کے دیگر حصوں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کی بیع سے منع کیا ہے, لماس سے اور نباس سے, اور لامسا یلامس ملامستن و ملامستن و لماسا نابذا ينابذ منابذتن و نباذ. لہذا لماس اور ملامسا ایک چیز ہے اور نباذ اور منابذا ایک چیز ہے. لماس کسے کہتے ہیں, نباذ کسے کہتے ہیں, بے ملامسا بے منابذا کسے کہتے ہیں, انشاءاللہ کتاب البیوع میں پڑھیں گے, جب کتاب البیوع آئے گی وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ, تاکہ یہاں پر ہم وقت اس میں نہ صرف ہو. اور اس کے بعد دوسرے ہیں جو آپ نے اس سے پہلے ابھی حدیث پڑھا ہے, استعمال سما سے اور احتباء بھی تو بن واحد سے منع کیا ہے. شاہد صاحب دیکھے ہیں ادھر جی ہاں, یہاں پر دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے کہ اس حج میں جو حج کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہوا تھا سن 9 ہجری میں, اس حج کا واقعہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس حج میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں بہت سارے اعلان کرنے والوں کو بھیجا تھا, انہیں میں سے مجھے بھی بھیجا تھا, مؤذنین کے معنی اذان دینے والے اعلان کرنے والے, تو جن اعلان کرنے والوں کو بھیجا تھا انہی میں سے مجھے بھی بھیجا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یوم النحر کو منا میں ہم لوگ اعلان کر دیں, اللہ یحج بعد العام مشرک, آج کے سال کے بعد کوئی بھی مشرک حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا, اس سال جو آ گئے اگلے سال سے کوئی مشرک حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا. ولا یطوف بالبیت عریان, اس سال جو کر لیا بغیر لباس کے لوگوں نے خانہ کعبہ کا طواف اس سال کیا ہے, لیکن اس کے بعد آئندہ سال سے کوئی بھی بغیر لباس کے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا. تو عریان کسے کہتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں, لہذا معلوم ہوا کہ کون سا وہ حصہ ہے جو آدمی کو ہمیشہ مستور رکھنا چاہیے, چاہے وہ صلاۃ ہو چاہے وہ طواف ہو چاہے دیگر حالات میں. کیا ہوگی انہیں؟ جی ہاں چلے ٹھیک ہو جائے. قال عمر ثم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يؤذن في براءته. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فأذن معنا عبيد في أهل منى يوم النهر جی ہاں. بعد میں جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے, بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ براءہ کے ساتھ روانہ کیا کہ جا کر کے سورہ براءہ کا اعلان کرنا ہے, تلاوت کرنا ہے مکے میں جا کر کے. چنانچہ ہم لوگوں نے جہاں اعلان کیا وہیں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے اور لوگوں کو سورہ براءہ پڑھ کے سنائی, جس میں ساری باتیں آئی ہوئی ہیں. السلام علیکم.